Claudia Verbanco și Iorgu Ianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. CSM încearcă să o voteze din nou pe Adina Florea în fruntea secției speciale de investigare a magistraților. Între timp, mai mulți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii ar vrea înlocuirea președintei CSM, Lia Savonea. Un raport al Oficiului Național de Statistică arată că peste jumătate de milion de români n-a mers niciodată la medic anul trecut. Instanța Supremă rejudecă dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiță și fostul primar al orașului Ploiești sunt acuzați de fapte de corupție, iar avocatul personal al lui Donald Trump dă de înțeles într-un interviu televizat că are informații despre unele afaceri suspecte din România ale vicepreședintelui american Joe Biden. Acestea și altele imediat, începem cu prognoza meteo. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în Moldova, Muntenia, estul Transilvaniei, în Oltenia și în Dobrogea. La munte va ninge mai ales în Carpații orientali și meridionali. În zona înaltă se va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade în sudul Olteniei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Începe o săptămână politică tensionată. Opoziția încearcă să răstoarne guvernul Dăncilă prin moțiune de cenzură. Partidul Național Liberal, inițiatorul moțiunii, are nevoie de 233 de voturi și anunță că se bazează în acest moment pe 244. Votul se va da joi în Parlament. Liderul liberal, Ludovic Orban. Avem semnale din partea foarte multor parlamentari că guvernul, prin diferiți emisari, caută să ofere mare acusarea către parlamentari care au semnat moțiunea de cenzură cu intenția de a-i determina să vină la vot. Moțiunea de cenzură nu va trece, susține premierul Viorica Dăncilă. Sunt destui colegi deputați și de la alte partide politice care își dau seama că în fond stabilitatea în România și modul în care ne raportăm la această moțiune este foarte importantă pentru România și pentru români. Dincolo de lupta politică trebuie să vedem și mai departe. Dacă va trece cu bine de moțiune, guvernul ar urma să voteze vinerea aceasta rectificarea bugetară, după care Viorica Dăncilă anunță și remanierea guvernamentală pentru care trebuie să se prezinte din nou în fața Parlamentului. Ministrul în exercițiu al Justiției Iana Birceal ia parte la Consiliul JAI de Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene. Printre temele de discuție, eforturile anticorupție și activitatea viitorului parchet european condus de Codruța Chioveși și vizita Ianei Birceal în Luxemburg începe într-o săptămână extrem de încordată în justiția română, explică Filip Stan David. În primul rând, Ana Birceal însă și este într-o poziție ingrată. Premierul Viorica Dăncilă încearcă să o schimbe din funcție de mai multă vreme, dar președintele Iohannis se refuză să-i numească pe miniștrii interimari propuși de PSD. Curtea Constituțională a explicat săptămâna trecută că șeful statului e obligat să facă acest lucru și, drept urmare, să o revoce pe doamna Birceal. În plus, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a fost convocat intempestiv, mâine, de către președinta Lia Savonea. Aceasta ar încerca pentru a șasea oară la rând să oficializeze numirea Adinei Florea la conducerea controversatei secții de anchetare a magistraților. Ana Birceal a calificat decizia doamnei Savonea drept inadmisibilă, iar CSM a răspuns că nu există vreo lege care să impună consultarea membrilor Consiliului înainte ca ședințele de plen să fie convocate. Consiliul Magistraturii e instituția care garantează independența justiției, propune numirea judecătorilor și a procurorilor și le supraveghează activitatea. Între timp, o parte dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii iau în calcul să ceară revocarea președintei Lia Savonea. Ei susțin că președinta CSM e implicată în jocuri politice legate de numirea ministrului Justiției. Potrivit unor surse judiciare, G4 Media, este nevoie de cel puțin 6 semnături pentru ca cererea de revocare să fie luată în considerare, iar pentru ca președinta CSM să fie dată jos din funcție, sunt necesare 10 voturi. Și pe acest fundal, controversata secție de investigare a infracțiunilor din justiție are în lucru un dosar pentru abuz în serviciu în urma unor plângeri pe numele Cristinei Tarcea și Liviei Stanciu, foste șefe ale Instanței Supreme. Surse judiciare citate de agenția de știri Mediafax spun că reclamațiile se referă la constituirea completurilor de 5 judecători de la Instanța Supremă, cele care au pronunțat sentințe definitive în mai multe dosare de mare corupție. Anul trecut, Curtea Constituțională a hotărât că toate completurile de 5 trebuie stabilite prin tragere la sorți. Procedurile respective au avut loc la 2 zile după decizia CCR. Instanța Supremă rejudecă azi dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiță și fostul primar al orașului Ploiești, Iulian Bădescu, sunt acuzați de fapte de corupție. Precedentul termen fusese amânat pentru că magistrații Curții Constituționale nu publicaseră încă motivarea deciziei legată de completurile specializate. Aflăm detalii de la Florentina Mihăiță. Fostul deputat Sebastian Ghiță și fostul edil al orașului Ploiești Iulian Bădescu au fost trimiși în judecată în urmă cu 4 ani pentru dare de mită, respectiv luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. Procurorii DNA susțin că în 2013 primarul Ploieștiului a acordat clubului sportiv Asesoft, patronat de Sebastian Ghiță, o finanțare nerambursabilă de la bugetul local de 1,5 milioane de lei. Iulian Bădescu ar fi primit în schimb de la Sebastian Ghiță o casă în Ploiești în valoare de peste 1 milion de lei. Cei doi au fost achitați în acest dosar în septembrie 2017 de un complet de 3 judecători de la Curtea Supremă, dar procurorii DNA au făcut recurs. În iulie, Curtea Constituțională a stabilit că toate procesele judecate în faza de fond de completuri de 3 judecători de la Instanța Supremă vor fi rejudecate de completuri specializate în judecarea faptelor de corupție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un raport al Institutului Național de Statistică arată că peste 500.000 de români n-au mers niciodată la medic anul trecut. Monitorul Social, proiectul unui ONG, a analizat cifrele și a ajuns la concluzia că românii nu-și permit de fapt să meargă la medic. Situația este mai acută la țară și le afectează mai mult pe femei. Liliana Nicolae explică. Una dintre cauzele pentru care românii nu merg la medic este faptul că nu au unul în localitatea lor. Situație întâlnită mai ales în mediul rural. Victoria Stoiciu, expert în politici sociale. La 10.000 de locuitori în mediul rural au revenit în medie numai 0,4 cabinete medicale independente de specialitate față de 10 cabinete în mediul urban, deci de 20 și ceva de ori mai multe. Este clar că e vorba odată de accesul fizic, geografic, care presupune costuri. Trebuie să te deplasezi, e transport, ar putea să ai nevoie și de cazare, ai nevoie de masă. Pe de altă parte, oamenii sunt descurajați să meargă la medic și din cauza costurilor ascunse pe care le presupune accesul la sănătate în România. Pe hârtie, sănătatea este gratuită pentru cei care sunt asigurați, dar odată ajuns la spital, survin tot felul de costuri și nu mă refer doar la șpagă. Nu există RMN în sistemul public, trebuie să mergi la privat unde nu mai există locuri care să fie decontate de casă și ești nevoit să plătești. Nu există nu știu ce medicament compensat care trebuie să-l cumperi tu și lista poate continua. Din peste 500.000 de români care nu-și permit să meargă la medic, aproape 70% sunt femei cu vârsta de peste 55 de ani. O explicație ar fi faptul că, potrivit Institutului de Statistică al Uniunii Europene, femeile sunt mai afectate de sărăcie. Specialiștii apreciază că accesul inegal la sănătate și, ca urmare, netratarea unor afecțiuni duce la creșterea numărului de boli cronice. Unul din 6 pacienți bolnavi de cancer parcurge în medie 350 de kilometri pentru radioterapie, așa arată o analiză realizată de un centru pentru afecțiuni oncologice din Constanța. În Dobrogea, de exemplu, există o singură clinică de radioterapie. Acolo se duc pacienți din Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, dar și din Botoșani, Vaslui, Suceava sau Maramureș. Elena Blănaru. Pacienții bolnavi de cancer care au nevoie de radioterapie pot face tratamentul gratuit în 27 de centre din România cu 32 de aparate funcționale. Media de așteptare este de 2 luni. Datele oficiale arată că e nevoie de peste 140 de aparate de radioterapie pentru ca toți pacienții să aibă acces la tratament. Timpul însă nu este de partea pacienților cu afecțiuni oncologice. Oamenii aleg să facă drumuri lungi pentru a ajunge totuși într-un spital unde pot primi îngrijiri. Anul trecut, peste 83.000 de români au fost diagnosticați cu cancer, iar peste 50.000 și-au pierdut viața din cauza bolii. Cancerul de sân continuă să facă multe victime, deși depistat într-o fază incipientă, poate fi tratat cu succes. Pentru o șansă reală e nevoie însă de programe naționale de screening, spun medicii implicați în campania de conștientizare. Are nevoie de tine, vorbește cu ea. Viorica Ștefan cu detalii. În Europa, în fiecare oră, 8 femei sunt diagnosticate cu cancer de sân avansat. Acestea sunt date statistice, realitatea este însă mult mai dură. Este despre femei mutilate în urma mastectomiilor și despre histerectomii în urma unui cancer de sân cu metastaze. Problema este aceeași de ani de zile. Femeile ajung prea târziu la medic din cauza că lipsesc programele de screening. Laura Mustață este medic specialist ginecolog la Spitalul Filantropia din București. După 40-45 de ani, să fie chemate la screening, adică să primească o scrisoare de la medicul de familie acasă, să fie programate la o mamografie. Această mamografie o să fie evaluată de un medic radiolog și în cazul în care există ceva suspiciune, să fie rechemată pentru investigații suplimentare. Și există pacienții cu istorie familială de cancer de sân sau de cancere legate de mutații genetice care pot să dea cancer de sân, ele trebuie să intre într-un program de screening de la o vârstă mult mai tânără. Medicii specialiști mai atrag atenția asupra unei probleme grave. Plafoanele pentru investigațiile necesare unui diagnostic corect se termină repede, iar femeile sunt trecute pe liste lungi de așteptare. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Rudy Giuliani, avocatul personalului Donald Trump, dă de înțeles într-un interviu televizat că are informații despre unele afaceri suspecte în România ale vicepreședintelui american Joe Biden. Să amintim contextul, Biden este considerat favorit să devină candidatul democrat la funcția de președinte american, deci principalul contracandidat al actualului președinte Trump. Iar declarațiile vin într-un context politic deja tensionat. Camera reprezentanților a lansat o investigație ce ar putea duce teoretic chiar la demiterea președintelui Trump, acuzat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea unor afaceri derulate de Joe Biden și de fiul său Hunter, explică Iulian Ochi. Afirmațiile care aduc în scandalul american și numele țării noastre au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News de Rudolf Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump. Criticând atitudinea presei, acesta a avertizat cu dezvăluiri despre afacerile familiei vicepreședintelui american Joe Biden în România. All right. I got it. Conversation will continue. There's a lot more to come out. We haven't moved to Romania yet. When do we get to Romania? Presa nu relatează aceste lucruri, dar eu am toate informațiile. Sunt numeroase lucruri care vor apărea. Nu am trecut încă la România. Să vedeți când vom ajunge la România. A spus Giuliani, care nu a prezentat însă nicio dovadă care să clarifice ce fapte l-ar incrimina pe Joe Biden. Acuzațiile vin pe fondul investigației demarată de Camera Reprezentanților, care îl vizează pe președintele Donald Trump. Recent, în cadrul anchetei parlamentare, i s-au trimis citații secretarului de stat Mike Pompeo, prin care îi se solicită să ofere toate documentele referitoare la contactele președintelui Donald Trump cu Ucraina. S-au anunțat câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină. Anul acesta, 3 oameni de știință sunt recompensați pentru descoperiri majore în medicină și științe ale naturii. Este vorba despre Greg Semenza, Peter Radcliffe și William K. Lane Jr. Ei au descoperit calea prin care celulele umane și majoritatea animalelor simt și se adaptează pentru a face față unor cantități diferite de oxigen. Descoperirea lor deschide calea pentru dezvoltarea unor noi strategii de combatere a cancerului, a anemiei și a altor boli grave. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Dan Petrescu a acuzat oboseala echipei sale după înfrângerea suferită de CFR Cluj contra lui FC Viitorul 1-3 în etapa a 12-a a Ligii 1. Ardelenii au întârziat la revenirea din Scoția după meciul cu Celtic Glasgow disputat joi în Europa League. Gheorghe Hagi a mărturisit la finalul partidei de aseară că a ținut cont de acest lucru când a pregătit strategia și a trimis în teren un singur închizător și fotbaliștii cei mai tehnici și ofensivi pe care are în lot. FC Viitorul a beneficiat de autogolul lui Peteleu și a mai punctat prin Cosmin Matei și Rivaldinho, în timp ce la Ardeleni, Culiu a transformat un penalti. Echipa lui Hagi a egalat liderul la puncte, însă CFR are gol averaj superior. Etapa a 12-a se încheie diseară cu meciurile FC Voluntari Chindia Târgoviște și Astra Giurgiu Hermannstadt. Echipa națională de fotbal s-a reunit pentru meciurile cu Insulele Feroe și Norvegia din preliminariile Euro 2020. În aceeași grupă, contracandidatele la calificare de pe locul al doilea, Norvegia și Suedia, vor primi pe rând vizita liderului grupei Spania. Calculele calificării ar deveni favorabile tricolorilor în cazul în care Spania ar câștiga ambele meciuri, spune selecționerul Cosmin Contra. Dacă vom câștiga, și cred, sunt sigur că vom câștiga în Insulele Feroe, dacă Spania va câștiga cele două meciuri, atât în Norvegia cât și în Suedia, și un rezultat de egalitate cu o victorie 1-0 cu Suedia, ne poate califica la campionatul european. România va juca sâmbătă cu Feroe în deplasare și va primi apoi marțea viitoare vizita Norvegiei pe arena națională. Juventus Torino a câștigat derbiul etapei a 7-a din Serie A, 2-1 pe terenul lui Internaționale Milano, și cele două rivale au făcut rocada în vârful clasamentului. Dybala a marcat încă din minutul 4, dar gazdele au egalat după numai un sfert de oră când Martinez a transformat un penalti. Intrat în repriza secundă, Higuain a dat lovitura în minutul 80. Și a revenit Barcelona după debutul de sezon în care nu au putut conta pe Messi accidentat. Catalanii au făcut aseară spectacol cu FC Sevilla 4-0, iar argentinianul s-a numărat printre marcatori, a înscris din lovitură liberă. CSM București a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin, 24-22, în deplasare la formația daneză Esbjerg. Echipa pregătită de Adrian Vasile, care a debutat aseară ca principal, a condus la pauză cu 13-8. Andreea Lechic a fost cea mai bună marcatoare cu 5 reușite. În celălalt meci din grupă, Rostov-Don a trecut cu 31-21 de Perla Lublin din Polonia. Pentru CSM București urmează vineri confruntarea pe teren propriu cu rusoaicele. Jurnalul de prânz se încheie aici, 13:15, și acum la Europa FM România, în direct, și Moise Guran. Bună ziua, Moise! Ce este libertatea? Care sunt limitele propriei tale libertăți, așa cum le percepi tu? Cât te simți de liber și de ce? Imediat începem! Mama, dau o fugă până la...